Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 czerwca, jest 7. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Górnik zginął w kopalni Wieczorek. To 9. ofiara wypadku w polskich kopalniach w tym roku. Elbląscy tramwajarze w sporze zbiorowym z pracodawcą domagają się podwyżek pensji. Za 4 godziny na Stadionie Narodowym rozpoczyna się piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Śmiertelny wypadek w kopalni Wieczorek w Katowicach, 550 metrów pod ziemią. W wyrobisku zginął górnik. To pracownik firmy świadczącej usługi katowickiej kopalni, mówi Artur Ochniak z Wyższego Urzędu Górniczego. Poszkodowanego znaleziono nieprzytomnego. Po reanimacji lekarz stwierdził zgon. Lekarz był na miejscu, reanimował. Przyczyny i okoliczności wypadku bada Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach. To 9. w tym roku śmiertelna ofiara wypadków w polskim górnictwie i 6. w kopalniach węgla kamiennego. Elbląscy tramwajarze chcą podwyżek pensji. Zakład został oflagowany, a na tramwajach umieszczono związkowe chorągiewki. Spór trwa od ponad miesiąca, ale wnioski tramwajarze złożyli już w styczniu. Są dwa. Podwyżki płac i wprowadzenia do regulaminu wynagradzania dodatku za pracę w niedzielę i święta. Do tej pory nie uzyskaliśmy porozumienia, co gorsza, strona pracodawcy uważa, że nie ma logicznego uzasadnienia do takich podwyżek. Tłumaczy przedstawiciel związków Roman Kluczyk. Rozmowy na razie kończą się fiaskiem. Nie udało się też przekonać prezydenta Elbląga do żądań tramwajarzy. Będzie konieczny mediator, informuje jego rzecznik Joanna Urbaniak. Będą w najbliższym czasie negocjacje przy pomocy mediatora z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oflagowanie jest pierwszą publiczną formą protestu załogi tramwajów elbląskich, która na razie nie zakłada ogłaszania strajku. Mira Stankiewicz, Polskie Radio Olsztyn. Za godzinę otwarte zostaną pola lednickie i rozpocznie się spotkanie młodych. W tym roku pod hasłem Idź i kochaj. Budowa lednickiego miasteczka rozpoczęła się tydzień temu. Wolontariusze przygotowali miejsca dla 100 tysięcy osób. To największe coroczne spotkanie młodzieży w kraju. Zwykle gromadzi ponad 70 tysięcy osób, mówi jeden z organizatorów, Artur Gawroński. Co roku jest to na pewno kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Możemy uczciwie powiedzieć, to jest taki stadion narodowy w Warszawie, który my gościmy, pełen, wypełniony stadion narodowy. To jest taka pewna kwota, którą możemy śmiało powiedzieć, tyle jest. Spotkanie młodych rozpocznie się oficjalnie o 17:00. W południe zaplanowano modlitwę Anioł Pański. Wydarzenie zakończy się o północy przejściem przez bramę trzeciego tysiąclecia. Skoro mówimy o Stadionie Narodowym, w Warszawie o 11:00 rozpoczyna się 21. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W tym roku główną bohaterką jest planeta Ziemia. Na ponad 200 stoiskach koła naukowe, muzea, instytucje pozarządowe i uczelnie zaprezentują specjalne pokazy. Zapraszają m.in. Główny Instytut Miar, Warszawska Politechnika i Instytut Psychologii PAN. Weronika Ślubowska, przewodnicząca Rady Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej. Będzie można zobaczyć start rakiety na wodę, różnego typu roboty mobilne, m.in. robota balansującego na piłce koszykowej. Adam Żeberkiewicz, Biuro Strategii Głównego Urzędu Miar. Chcemy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób traktujemy Ziemię. Będziemy się starali przy pomocy komputera pokazać szkodliwość promieniowania UV. Będą pokazy pomiarów poszczególnych urządzeń, z których na co dzień korzystamy w domu. Ewa Domaracka-Woropińska z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Będziemy starali się pokazać na naszym stoisku, w jaki sposób natura wpływa na nasz dobrostan psychiczny. Sesja relaksacyjna myślę, że też jest interesującą rzeczą. Gogle będą przenosiły nas w naturalne krajobrazy. Zapraszamy do nas. Więcej informacji można znaleźć na stronie pikniknaukowy.pl. Wstęp na stadion jest darmowy, a pierwsza relacja z pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na antenie Trójki tuż po 11:00. Na koniec informacja z Ukrainy, gdzie postrzelono Czeczena, którego Rosjanie podejrzewają o planowanie zamachu na Władimira Putina. Według ukraińskich mediów jest on związany z czeczeńskim przywódcą Ramzanem Kadyrowem. Do strzelaniny doszło w ukraińskiej stolicy. Adam Osmajew, były czeczeński bojownik, a następnie ukraiński ochotnik walczący z separatystami w Donbasie, umówił się na spotkanie z mężczyzną podającym się za francuskiego dziennikarza. Pojechał tam z żoną Aminą Okujewą, również w przeszłości walczącą z separatystami na wschodzie Ukrainy. Kiedy rzekomy dziennikarz zaczął strzelać do Osmajewa, jego żona z pistoletu raniła napastnika. Znaleziono przy nim fałszywy paszport na nazwisko Aleksander Dakar. Według ukraińskich mediów tak naprawdę nazywa się on jednak Artur Denisultanow Kurmakajew i jest rosyjskim gangsterem, który pracował jako osobisty ochroniarz Ramzana Kadyrowa, szefa Republiki Czeczeńskiej, pozostającego w zażyłych stosunkach z Władimirem Putinem. Z kolei będącego celem ataku Adama Osmajewa, Rosja oskarża o planowanie zamachów właśnie na Władimira Putina i Ramzana Kadyrowa. Obaj ranni mężczyźni, zarówno Osmajew, jak i Denisultanow Kurmakajew, znajdują się w jednym z kijowskich szpitali. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Trójce Michał Gąsiorowski. I dużo o piłce nożnej, ale to taki piłkarski weekend. Niespodzianki w ostatniej kolejce nie było. Z piłkarską ekstraklasą żegnają się Ruch Chorzów i Górnik Łęczna. Ruch był pewien spadku już przed tygodniem. Górnik łudził się jeszcze szansą utrzymania. Warunkiem było zwycięstwo w ostatnim meczu z Ruchem, a do tego potknięcie Arki Gdynia. I jedno, i drugie się nie udało. Górnik zremisował z Ruchem 2-2, a Arka pokonała Zagłębie Lubin 3-1. Trener Łęcznej Franciszek Smuda był załamany i ciągle nie mógł przeżyć poprzedniej kolejki, w której Ruch zremisował z Arką 1-1, a gola dla Arki ręką strzelił Rafał Siemaszko. Przeżyłem wiele sędziów w mojej karierze. Ja jeszcze takiego sezonu też nie przeżyłem i tyle pomyłek sędziowskich, co było teraz na wiosnę. Taki jeden przypadek, Siemaszko strącił dwa kluby, i Górnika, i Ruch. W pozostałych wczorajszych meczach, które nie miały już znaczenia w walce o utrzymanie, Krakowia pokonała Piasta Gliwice 1-0, a Wisła Płock przegrała ze Śląskiem Wrocław 0-3. Dziś finał Ligi Mistrzów, a jutro walka o mistrzostwo w Ekstraklasie. Legia zagra z Lechią, a Jagiellonia z Lechem. Nasi siatkarze fenomenalnie zaczęli Ligę Światową. W swoim pierwszym meczu pokonali 3-2 mistrzów olimpijskich Brazylijczyków. W tiebreaku zwyciężyli do 8, a bohaterem meczu został rezerwowy Aleksander Śliwka, który w pomeczowym wywiadzie dla Polsatu chyba ciągle nie mógł do końca uwierzyć w to, co się stało chwilę wcześniej. No nawet szczerze powiedziawszy, nie marzyłem o takim debiucie i może dlatego to mnie nie sparaliżowało, bo wchodząc na boisko jakoś założyłem sobie, że muszę robić swoje po prostu i jakoś wykorzystać te... Fajnie wyszło. Dziś Polacy zagrają z Włochami, a jutro z Iranem. Wczoraj Włosi pokonali Iran 3-0. W koszykarskiej ekstraklasie zaczęła się decydująca walka o medale. W finale Stelmet prowadzi z Polskim Cukrem 1-0. Dziś kolejny mecz, za to w grze o brąz. W pierwszym meczu Stalostrów pokonała Czarnych Słupsk 86-83. W ekstralidze żużlowej świetny mecz w Zielonej Górze. Po przespanym początku Falobas musiał gonić Spartę Wrocław. Przegrywał już 10 punktami, ale w trzech kolejnych biegach wygrał po 5-1 i zyskał dwupunktowe prowadzenie. Emocje były niemal do końca i ostatecznie Falubac wygrał 48-42. Niespodzianki nie było w Częstochowie. Włókniarz pewnie 52-38 pokonał ostatni w tabeli Getwell Toruń. A w sporcie za godzinę więcej m.in. o tenisie na French Open. Dziś będzie raczej pogodnie, jedynie na zachodzie Polski po południu okresami zachmurzenie duże i miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 17 stopni w Suwałkach przez 18 w Białymstoku, 19 w Olsztynie, 20 w Gdańsku i Bydgoszczy, 21 w Zakopanem, 22 w Koszalinie, 23 w Łodzi, Warszawie i Lublinie, 24 stopnie w Szczecinie, Poznaniu i Kielcach, 25 w Krakowie i Rzeszowie, 26 w Katowicach i Wrocławiu. Wiatr będzie na wschodzie Polski słaby, zmienny na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kasa wraca w Media Expert! Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert. Z piękną muzyką pana Gerszwina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Stan wód odnosi się nam jeszcze. Znowu wszystko widać dobrze. We mgle wyłażącej przez usta, oblepiającej krakowskie przedmieście, które jest fałszywym centrum, dziurkowana latarniami noc. Ruda idzie jak łódka, krok ma schybotu i w dłoni żar. Dym za nią jak dymek z komiksu, boję się, tonę w tym zgiełku. Nie ma nikogo, kto by się zdał. Był ktoś i przepadł jak kropla krwi w sercu. Wszystkie neony świecą na rudej

wrażliwość na kolor zielony, który na nas wpływa relaksująco. Śpiew ptaka, szemranie wiatru, takie odgłosy natury, które po prostu powodują, że dobrze się czujemy. Miło, przyjemnie siedzimy sobie na tarasie, piękny widok. Możemy teraz delektować się świeżym powietrzem wielkiego miasta i spożywać posiłek. Oczywiście, że tak. Doktor Agnieszka Jarosz, Instytut Żywności i Żywienia. Możemy sobie wzorem krajów śródziemnomorskich właśnie urządzić jak gdyby takie tarasowe śniadanie, obiad czy nawet kolację. Z sałatką? No, może być z sałatką. Każdy z nas czuje, że taka wałówka z koszyka na łonie natury, nawet jak to jest centrum miasta, to lepiej smakuje niż w domu. Jest to troszeczkę inaczej z jednej strony. Z drugiej strony świeże powietrze pobudza nam apetyt. Poza tym jesteśmy, można powiedzieć, wyluzowani i też inaczej podchodzimy do tego jedzenia, celebrujemy je. To wspólne jedzenie pozwala się lepiej integrować, umacniają się też więzi. Iwona Bojadziejewa, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Które w dzisiejszych miastach słabną, dzisiaj nie znamy sąsiadów. Mieszkamy w dużym blokowisku, ale tak fajnie byłoby taki posiłek zrobić w ogródku i zaprosić na przykład tych 700 paru mieszkańców. Z pewnością. Takie spotkanie mogłoby być też pretekstem do organizowania kolejnych inicjatyw. Być może do tworzenia lepszej przestrzeni publicznej, do tworzenia zielonej przestrzeni miejskiej. I przestrzeni, w której każdy czułby się swobodnie, mógłby lepiej oddychać. Musimy dążyć do tego, żeby nasze miasta stały się przestrzenią bardziej przyjazną, bardziej zieloną, gdzie będziemy mogli ten posiłek zjeść. Na przykład na balkonie, na tarasie. Albo na dachu naszego domu, albo po prostu na ulicy. Wystawmy sobie stół przed naszą kamienicę, zaprośmy sąsiadów, zjedzmy tam razem posiłek, porozmawiajmy o tym, jak zmienić naszą dzielnicę. Jakie zastosować rozwiązania, które sprawią, że ta przestrzeń będzie bardziej przyjazna, bardziej zielona. Przede wszystkim chyba obcowanie z naturą. Jest to troszeczkę inaczej. Odwracam się na moim obrotowym krześle i właśnie patrzę w dal, patrzę na drzewa, które są po drugiej stronie tutaj między budynkami. Czy tutaj, jak rozmawiamy teraz, przez to okno też widać piękne podwórko z jeszcze wspaniałymi drzewami. I to naprawdę mi pomaga. Znaczy, to są takie momenty, nie wiem, kilkanaście sekund, które pozwalają mi się trochę zresetować. Odpoczną nam oczy naprawdę, które zmuszamy do pracy na odległość 30-40 centymetrów, wpatrując się w ekran komputera, czy smartfona, czy w jakieś papiery. To jest nam po prostu potrzebne. My bardzo często o tym zapominamy. To, co nam powtarzano gdzieś tam w podstawówce, że trzeba od czasu do czasu popatrzeć daleko, na zielone. To naprawdę działa. Drzewa, duża ilość trawy i kwiatów, to wszystko sprawia, że oddychamy lepiej. Może warto inwestować w tereny zielone, sprawić, żeby miasta nasze lepiej oddychały, a właśnie drzewa, duża ilość trawy i kwiatów, to wszystko sprawia, że oddychamy lepiej. Do odpoczynku w centrum miasta zachęcał Tomasz Jeleński, a jak z relaksem wśród zieleni u Państwa? Może jakieś piknikowe plany? 22,7 trójek? Andrzej z Doliny Różycy po tej stronie. U mnie jest pięknie w tej chwili i zaraz idę na ryby. Czyli relaks na łonie natury. Cudownie, a co u pana? Moją kochaną córeczką jedziemy na lotnisko w Gdańsku. O 8.50 mamy samolot i jedziemy na piknik. Pozdrawiamy wszystkich, do zobaczenia na Narodowym. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Zapraszamy, a do pikniku naukowego wrócimy jeszcze za chwilę. Yeah. to trójka, 22 minuty po siódmej. Dokładnie za 3 godziny, 38 minut i 4 sekundy rozpocznie się piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. A tematem przewodnim tegorocznej edycji jest Ziemia. A tak w czwartkowej, popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Opowiadał o niej Robert Firmhofer, dyrektor Centrum Nauki Kopernik. Ziemia jest pojęciem wieloznacznym. Bardzo dobrze, bo to nam umożliwia spojrzenie z różnych perspektyw. Ziemia nam się kojarzy z tym twardym gruntem, na którym stoimy, ale jak spojrzymy z większej odległości, na przykład satelity, to zobaczymy, że Ziemia to głównie woda. Więc zobaczymy Ziemię z perspektywy satelitarnej, z perspektywy takiej kosmicznej. Jak Ziemia wygląda na tle innych planet, co dają nam w ogóle badania kosmiczne, czego się możemy dowiedzieć o pogodzie na Ziemi, o zmianach klimatycznych, jakie są w ogóle perspektywy rozwoju Polski w badaniach kosmicznych, bo są. Pod Ziemią są na przykład paliwa różne, prawda? Kopalne, ropa naftowa, węgiel. Bardzo wiele technologii z tym związanych. Dużo rzeczy się o tym dowiemy. Pod Ziemią można też znaleźć ślady życia. Te ślady skamieniałe dzisiaj, więc możemy zobaczyć historię naszą jako istot żyjących na Ziemi, liczącą miliony lat. A jak czytamy na stronie piknik naukowy.pl, odwiedzając dziś PGE Narodowy, poznają Państwo wiele nowych faktów, bez których znajomości bylibyśmy tylko nieproszonymi gośćmi na powierzchni Ziemi. Gdy jednak je poznamy, możemy się poczuć jak gospodarze tej niebieskiej kropki, jedynego statku kosmicznego niosącego nas przez zimny, ciemny i bardzo nam nieprzyjazny kosmos. Miej mnie w swojej opiece, bacznie patrz na moje ruchy, zauważ pewne tiki, zapamiętaj gesty, a w odpowiednim momencie wyczuj fałszywą nutę, zanurz dłoń we mnie i wyciągnij mnie na brzeg. Wtedy bardziej uważnie spojrzę na życie po życiu. Nabiorę poprzedniej opłaty, zapoznam się z tobą na nowo. Wyjmij z tych obcych ramion, nie pozwól zapomnieć, przyzwyczajaj do siebie, a w odpowiednim momencie uczuciem wyznacz granice, sprawdzaj, zapisuj, stop, mów kiedy trzeba. A jeśli zostanie czas, akurat niedawno w Edynburgu, gdzie było kilka dni ciepłych i tam zauważyłem taką notoryczną potrzebę chodzenia ludzi na wszystko, co zielone. I tam akurat jest dość dużo parków, ale na tych parkach tylko trochę ciepła jest. Mnóstwo ludzi po prostu składa kocyki, je, pije, bawi się. Przejścia między trawnikami są puste, a trawniki drzewa, wszystkie skwery zapełnione ludźmi. Trójka jest dokładnie w 7:30. Kto na piknik może już szykować kanapki? A sobota będzie słoneczna, nieco więcej chmur na zachodzie, zwłaszcza po południu, a wieczorem na Pomorzu Zachodnim może przelotnie padać. Na termometrach dziś 17 stopni w Suwałkach, 18 w Gdańsku, 21 w Toruniu, 22 stopnie w Warszawie, 24 w Poznaniu i Kielcach, 25 w Krakowie, 26 we Wrocławiu i Katowicach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Po raz pierwszy zabłysnęli tak naprawdę, wygrywając ubiegłoroczną edycję Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Romantic Fellas. Kilkanaście dni temu zagrali koncert w wypełnionym do ostatniego miejsca studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam na retransmisję tego wydarzenia dziś w liście osobistej po 21:00. Piotr Metz. Autopromocja. Złamane zęby bram sypleniu historię, podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast. Stłuczone serce dzielnicy wypije ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co zadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabki. Zniknął ten stary, co chował do lat. Niknie ten Elsztat, Oczy Kamienic, tu Trójka, do ósmej zostało 19 minut, 22 i 7 trójek. W Sandomierzu Królewskim mieście mamy Królestwo Ciszy. Po pracy biorę drożdżówkę i kompost z rabarbaru i idę nad Wisłę. Mamy naturalne, idealne proporcje pomiędzy zielenią a zabytkami. Mamy takie szczęście. Zapraszamy do Trójki. No to tylko sandomierzanom pozazdrościć, a my teraz trochę z innej beczki. W przyszłym tygodniu gracze doczekają się kolejnej odsłony gry The Elder Scrolls w wersji online, ale zanim trafiła ona do sieci i rozgrywki wieloosobowej, była bardzo docenianą grą przygotową, w której pojedynczy gracz mógł zwiedzić fantastyczny kontynent Tamriel. Seria The Elder Scrolls charakteryzuje się rozległym światem, bardzo dopracowaną grafiką i oczywiście ścieżką dźwiękową. Duży wkład w nią miał kompozytor nazywany Johnem Williamsem muzyki do gier wideo Jeremy Soule. Więcej o nim i o samej grze opowie Państwu Wioletta Myszkowska. Kiedy Jeremy Soule dołączył do ekipy The Elder Scrolls, seria była już bardzo dobrze znana wśród graczy. W zasadzie i on ją znał, bo sam często w nią grał. Ale nie czuł presji ze względu na sukces serii. Dla niego największym wyzwaniem było to, że gra potrzebowała wielu, wielu godzin muzyki. Sama rozgrywka mogła potrwać nawet 85 godzin. W zasadzie każda następna gra z serii The Elder Scrolls miała podobnie rozbudowany świat. Oznaczało to, że gracz spędzi w nim bardzo dużo czasu i dlatego ścieżka dźwiękowa nie mogła być w żaden sposób irytująca. I to nadało ton kompozycjom Soula. Zdecydował się na raczej delikatne dla ucha dźwięki, które podkreślały piękne krajobrazy wykonane przez grafików. Delikatne może poza jednym wyjątkiem, piątą częścią serii, zatytułowaną Skyrim. Założeniem gry jest to, że każda część dzieje się w innym zakątku kontynentu. W trzeciej części był to tytułowy Morrowind, zamieszkały przez mroczne elfy. Cyrodiil z części czwartej to prowincja ludzi, tak zwanych cesarskich, biegłych w dyplomacji i handlu. Skyrim natomiast to górzysta i mroźna kraina wytrzymałych Nordów. Skojarzenia z Wikingami nasunęły się same. Krzyk jest w tej odsłonie gry kluczowy. Skyrim nawiedziły złe smoki. Dobre też istnieją. Główny bohater walczy z nimi właśnie przy pomocy okrzyków w języku smoków. Ten został później zresztą rozbudowany, głównie przez jednego z artystów, Emilia Pajarulo, który postarał się, aby miał w sobie coś ze staroangielskiego, języka, w którym została napisana jedna z najbardziej znanych skandynawskich sag, Beowulf. Alfabet dla tego języka, który wygląda jak ślady po pazurach, stworzył inny artysta, Adam Adamowicz. Jeremy Soule postanowił wykorzystać smoczy język w ścieżce dźwiękowej. Poprosił Emilia, aby napisał w nim piosenkę, w dodatku taką, która się rymuje. Później zaśpiewał ją 30-osobowy chór, który według wizji dyrektora artystycznego, Todda Howarda, miał przypominać chór barbarzyńców. I chyba się udało. Później te 30 głosów zostało jeszcze pomnożone komputerowo przez 3, co dało całą hordę. Tak właśnie brzmi ścieżka dźwiękowa do wielokrotnie nagradzanej gry The Elder Scrolls Skyrim. Producenci zapowiedzieli już wydanie części szóstej, ale nie wiadomo jeszcze, którą prowincję gracze będą mogli zwiedzić tym razem. A w wersji online już we wtorek nastąpi powrót do wspomnianego już Morrowindu. A Wioletta Myszkowska z opowieścią o niezwykłych muzycznych światach powróci za tydzień. Baby really hurt me, crying in the taxi. He don't wanna know me, says he made the big mistake of dancing in my storm. Says it was poison, so I guess I'll go home into the arms of the girl that I love, the only love I haven't screwed up. She

To Trójka. Do ósmej zostało 12 minut. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. A do rozpoczęcia tegorocznej edycji Pikniku Naukowego zostało jeszcze 3 godziny, 11 minut i 45 sekund. A tak o tej tegorocznej edycji mówił w czwartkowej popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki Robert Firmhofer, dyrektor Centrum Nauki Kopernik. Piknik jest takim, każdy piknik właściwie, ale tegoroczny być może bardziej niż którykolwiek, jest taką okazją, żeby zobaczyć, jak nieprawdopodobnie nauka i technika zmienia nasze życie. My sobie z tego na co dzień nie zdajemy sprawy, korzystamy z tych wszystkich urządzeń, które nam ułatwiają życie, bardzo szybko się do nich przyzwyczajamy i piknik jest taką okazją, żeby spojrzeć na to z takiej perspektywy, matko, nasze życie jest zupełnie inne. Prawie wszystko jest prezentowane w sposób niekonwencjonalny, zaskakujący i niemuzealny, chociaż są też eksponaty muzealne, dla których również warto przyjść na piknik. Na pikniku przede wszystkim jest bardzo dużo naukowców, którzy nie noszą tego dnia krawatów, garniturów, są ubrani w t-shirty, bo będzie ciepło i rozmawiają z ludźmi takim językiem, jaki każdy rozumie. Są bardzo chętni do tej rozmowy, więc opowiadają. Na pikniku będzie mnóstwo demonstracji, pokazów. Będzie bardzo dużo takich angażujących doświadczeń, w których będzie można kimś się stać albo zobaczyć najnowsze urządzenia technologiczne, które gdzieś nas przeniosą, na przykład okulary z wirtualną rzeczywistością. Będzie można zobaczyć i zobaczyć także demonstrację rzeczywistej aparatury badawczej, aparatury medycznej, bardzo zaawansowanej. Piknik jest ogromny, odbywa się na ogromnym terenie, także warto sobie na stronie internetowej wybrać, co kogo najbardziej interesuje. I w tle pewnie Państwo rozpoznali, pomrukiwał Robert Canterajt, a ten ogromny piknikowy teren i wszystkie przygotowane atrakcje pomoże ogarnąć mapa, którą można samemu stworzyć, wchodząc na stronę pikniknaukowy.pl. Tam zakładka ułóż własny plan zwiedzania będzie Państwu pomocna. I dodam, że taki plan, już ułożony przez siebie, wprost ze strony można wydrukować. Przypominam, mają Państwo na to jeszcze 3 godziny 10 minut. Nie, już teraz 3 godziny 9 minut i 57 sekund. A proszę w tym planie uwzględnić również namiot Trójki. A co w tym namiocie my przygotowaliśmy dla Państwa? Szczegóły po ósmej.